program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zamachowiec, który zamordował policjanta na Polach Elizejskich w Paryżu, był znany policji i wcześniej skazany. Koncern Volkswagen zapłaci 2 miliardy 800 milionów dolarów kary za fałszowanie wyników testów emisji spalin w Stanach Zjednoczonych. Szef Komisji Europejskiej nie boi się zwycięstwa skrajnie prawicowej, eurosceptycznej Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji. Zamachowiec, który wczoraj zamordował policjanta na Polach Elizejskich w Paryżu, był znany policji i wcześniej skazany. Poinformowała o tym paryska prokuratura. Napastnik podszedł do samochodu policyjnego, który zatrzymał się na czerwonym świetle na Polach Elizejskich. Mężczyzna wyciągnął spod bluzy kałasza i oddał kilka strzałów w kierunku siedzącego w samochodzie policjanta. Ten zginął trafiony 2 kulami w głowę. Napastnik zaczął uciekać, ostrzeliwał się i ranił 2 policjantów. Trzeci trafił go. Mężczyzna zginął na miejscu. Taką wersję wydarzeń przedstawił dzisiaj prokurator Paryża. Tożsamość zamachowca była znana policji i wymiarowi sprawiedliwości. Wiadomo było, że chciał wejść w posiadanie broni i opowiadał o tym, że chce zabić policjanta. Wszczęto dochodzenie, ale z powodu niewystarczających dowodów sprawca wczorajszej zbrodni został wypuszczony na wolność. Sąd w Mo uchylił wobec niego nakaz aresztowania. Karim Sherfi był wielokrotnie skazywany przez francuski wymiar sprawiedliwości za kradzież z bronią w ręku i 3-krotne próby zabójstwa. Według prokuratora znaleziono przy nim notatki tłumaczące politykę tzw. państwa islamskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na życiu 2 policjantów rannych w paryskim ataku nie grozi niebezpieczeństwo. Koncern Volkswagen zapłaci 2 miliardy 800 milionów dolarów kary za fałszowanie wyników testów emisji spalin w Stanach Zjednoczonych. Sędzia z Detroit zaakceptował formalne przyznanie się do winy przez niemiecki koncern motoryzacyjny. Volkswagen przyznał się do konspiracji i do utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości w sprawie skandalu z emisją spalin. Po negocjacjach z prokuraturą niemiecki koncern zgodził się na wysoką karę finansową. Ogłaszając decyzję akceptującą porozumienie, sędzia Sean Cox oświadczył, że 2 miliardy 800 milionów dolarów, jakie ma zapłacić Volkswagen, jest surową, ale właściwą karą. W latach 2009-2015 Volkswagen sprzedał na amerykańskim rynku 600 tysięcy samochodów z silnikiem diesla, które przeszły testy emisji spalin dzięki specjalnemu oprogramowaniu fałszującemu wyniki pomiarów. W rzeczywistości ilość spalin emitowanych przez te auta nawet 40-krotnie przekraczała dopuszczalne normy. Poza karą finansową związaną z zarzutami kryminalnymi, Volkswagen musi zapłacić 1,5 miliarda dolarów w procesie cywilnym wytoczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych. Kolejne 11 miliardów niemiecki koncern musi wydać na modyfikacje techniczne kwestionowanych samochodów oraz rekompensaty dla ich właścicieli sięgające nawet 10 tysięcy dolarów za auto. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Szef Komisji Europejskiej nie obawia się zwycięstwa skrajnie prawicowej, eurosceptycznej Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji. Pierwsza tura wyborów odbędzie się w najbliższą niedzielę. Liderka Frontu Narodowego zajmuje obecnie 2. miejsce w sondażach i zapewne będzie walczyć o prezydenturę w 2. turze. Im bliżej do wyborów prezydenckich we Francji, tym częściej komisja jest pytana o przygotowania do Frexitu, czyli wyjścia Francji z Unii Europejskiej, co zapowiada Marine Le Pen. Rzeczniczka komisji Mina Andrejewa odpowiada na te pytania niezmiennie, przywołując słowa przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera. Nie widzimy powodów do tworzenia planów awaryjnych. Unia jest na tyle silna, że przetrwa, nawet jeśli wygrają eurosceptycy. Jednak nieco inne są nastroje w unijnych krajach, które obawiają się zwycięstwa Marine Le Pen i to bynajmniej nie tylko ze względu na jej eurosceptycyzm, ale także bliskie relacje z władzami na Kremlu. A i w samej Komisji Europejskiej nie wszyscy podzielają spokój i optymizm jej szefa. Komisarz do spraw gospodarczych, Francuz Pierre Moscovici, przestrzegał niedawno przed Marine Le Pen, bo jak mówił, chce ona zniszczyć Unię Europejską, która bez Francji nie ma sensu. Totalnym szaleństwem nazywał też jej plany wyprowadzenia Francji ze strefy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. No już teraz czas na sport. Adam Malecki. AS Monaco, Juventus Turyn i w derbach Madrytu Real z Atletico. Oto pary półfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Hiszpanie mogą już świętować, bo też jedna z ich drużyn znajdzie się w finale. A kto jest faworytem tego hiszpańskiego starcia według byłego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Engela? Dla mnie osobiście Real jest ciekawszym zespołem niż Atletico, ale Atletico jest podobny jak Juventus. Gra fantastycznie w grze obronnej, bardzo trudny przeciwnik do pokonania, a więc może właśnie nadszedł czas takich zespołów grających futbol bardzo defensywny, bardzo dobrze broniących i rozstrzygających właściwie rywalizację jedną lub dwoma bramkami. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 2 i 3 maja, a rewanże tydzień później. Mecz finałowy 3 czerwca w Cardiff. W Sztokholmie zagrają za to w finale Ligi Europy. Aby się w nim znaleźć, w najlepszej czwórce powalczą Ajax Amsterdam z Olympiquem Lyon oraz Celta Vigo z Manchesterem United. W drużynie Czerwonych Diabłów zabraknie najprawdopodobniej Zlatana Ibrahimowicza, który, jak wiele wskazuje, z powodu kontuzji kolana nie zagra już do końca sezonu. Te informacje nie potwierdził jeszcze klub, ani sam zainteresowany. Wiadomo już za to, że karierę kończy Katarzyna Kłys. Nasza judoczka w ostatnim występie zajęła 5. miejsce Mistrzostw Europy, które trwają w Warszawie. W walce o brązowy medal Polka przegrała z Francuską i, jak przyznała, liczyła na więcej. Nie wiem, czy rozczarowanie. Na pewno chciałam zdobyć ten medal na zakończenie, tym bardziej, że już była szansa. Zrobiłam wszystko, serce zostawiłam w tych szczególnie pierwszych walkach, gdzie było bardzo ciężko. No niestety tej ostatniej się nie udało, najważniejszej. No jest mi smutno z tego powodu, ale z drugiej strony był to ostatni turniej i cieszę się, że jestem cała zdrowa i tak kończę. Reszta Polaków startujących dzisiaj odpadła w eliminacjach. Wiadomo już, z kim w eliminacjach do Mistrzostw Europy zmierzy się reprezentacja piłkarek ręcznych. To Czarnogóra, Słowacja i Włochy. Awans do turnieju we Francji uzyskają 2 pierwsze drużyny z 7 grup oraz najlepsza drużyna spośród tych, które zajmą 3 miejsce. W tenisie dziś informacją dnia jest porażka Nowaka Dżokowicza, który odpadł w ćwierćfinale turnieju w Monte Carlo. Serb przegrał z Belgiem Goffinem. Wygrał za to Rafael Nadal, Hiszpan, jest w półfinale. Jeszcze na koniec dyscyplina, od której zaczynaliśmy, czyli piłka nożna. Wiadomo już, kto zastąpi Waldemara Fornalika na ławce trenerskiej Ruchu Chorzów. To Krzysztof Warzycha. Fornalik na pożegnanie poprowadzi niebieskich w jutrzejszym meczu z Lechem Poznań. Dziś za to piłkarze grali w pierwszej lidze. Miedź Legnica pokonała 2-0 Znicza Pruszków, a Górnik Zabrze zremisował bezbramkowo z Wigrami Suwałki. Liderem jest Sandecja Nowy Sącz. Miedź jest 4., Wigry na 7., a Górnik na 8. miejscu. Jutro pochmurno i deszczowo w całej Polsce, 7 stopni w Krakowie i Katowicach, 8 w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi, 9 w Warszawie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Były futbolista i kucharz, właściciel niebywale kojącego głosu, jak napisał Daily Telegraph, śmietankowego barytonu. Dwukrotny zdobywca Grammy. We wtorek mieliśmy przyjemność gościć go w Trójce. Gregory Porter. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu Gregorego Portera w sobotę w Markomanii między 10 a 12. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. No, a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gasek i Agnieszki Łukasiewicz zapraszamy do północy. Just Starlight Story. Zostały tylko wspomnienia po tym zespole i znakomitych co najmniej kilka utworów. W tym jedna równie znakomita płyta, czyli debiut Black Tapes. Dzisiaj na początek w ofensywie. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywny Facebook do listy obecności. Goście za chwilkę u nas, za kilka minut, ale wcześniej zespół, który jest najczęściej odtwarzanym zespołem w tej audycji od 2006 roku, ale dawno, bardzo dawno wspólnie go nie słuchaliśmy. Pamiętam najbardziej gorący wyjazd festiwalowy w ciągu moich 20 lat w Trójce. To było 2 lata temu na festiwalu. Przypominaliśmy ten utwór. I trochę się, przyznam szczerze, stęskniłem za miłością w czasach popkultury. Żeby przypomnieć sobie Artura Rojka, będzie taka możliwość podczas wakacji, chociażby na festiwalu. Między innymi jego występ. No a żeby przypomnieć sobie zespół Mysłowic, to przyznam szczerze, nie wiem, kiedy będzie następna taka okazja. Mam nadzieję, że coś się w tej sprawie dzieje. Ofensywa. Kwadrans po godzinie 23. Goście w studiu, o których istnieniu jako zespołu wiem już od kilku dobrych miesięcy, ale wreszcie możemy o tym porozmawiać, gdyż nadszedł czas debiutu płytowego. Mikołaj Malanowski, Piotr Machałowski i Michał Hoffman. Eliasz Zygielbohem. Czyli Afrojacks. Witam was bardzo serdecznie, czyli poradia, przepraszam, poradnia G. Cześć. Cześć. Dzień dobry. To teraz tak, kiedy Afro wręczył mi pierwszą waszą piosenkę, to ja ją prezentowałem, no ale od tego czasu minęło kilka dobrych miesięcy, w związku z tym proszę tak, proszę o waszą metryczkę teraz. Kiedy to się stało, że się zawiązało? Stało się to lat temu, 2,5 mniej więcej, nie, dwa, zaraz po rozwiązaniu Afrokolektywu. Poczuliśmy z Rafałem Ptaszyńskim, czyli basistą Afrokolektywu, że potrzebujemy zespołu, gdzie będziemy po prostu naparzać w struny. Mm-hmm. I wykrzykiwać swoje frustracje. Czyli będziemy grać panko polo. Wiesz, myśl sedes, defekt mózgu, tego typu sprawy. Wałbrzych. Ostatnio przypominałem jedną z recenzji płyt zespołu sedes, ale to jeszcze było w piśmie non-stop. To były bardzo wczesne lata 90. To było w non-stopie, tak, żartujesz. Pióro Igora Stefanowicza. To w Tylko Loku chyba jednak było. Nie, to jeszcze chyba był non-stop. To jeszcze chyba był non-stop. Sama końcówka. I bardzo się uśmiałem z tej recenzji, ale to inne czasy. No i? Tak, Igor Stefanowicz był znany z sekowania wałbrzyskiej sceny punkowej. Już to pamiętam. No i dobraliśmy sobie ludzi, z którymi chcielibyśmy naparzać w struny i wykrzykiwać swoje frustracje. No i kiedy już się zebraliśmy, to się okazało, że właściwie to nam nie odpowiada granie jednego akordu w kółko. Mhm. I chcemy robić coś fajniejszego. Rafał w międzyczasie się wysypał z uwagi na to, że miał inne zobowiązania. Przyszedł na jego miejsce Piotr Machałowski, dzisiaj obecny. Nie ma z nami w tym momencie, to muszę o nich wspomnieć. Marcina Biernata, znanego jako Makaron, i Michała Szczudomskiego, znanego jako Broda. Jako sztu po prostu. Którzy sztu. Są naszymi gitarzystami. Jest tylko sekcja i wokalista. Gitarzyści bawią, jeśli dobrze pamiętam, na Spring Breaku w tym momencie. Okej, to pozdrawiamy wszystkich tam, bo tam się dzieje dużo, jeżeli chodzi o nową polską muzykę i to jest ważna impreza. Duże, ale nie tak duże, jakby należało sobie życzyć, ponieważ nas tam nie ma. No właśnie. Michał, ty nie, kiedy cię pytałem o to, nie specjalnie chciałeś jakoś entuzjastycznie odpowiadać, co to znaczy poradnia G, ale odpowiedziałeś mi. Mogę to powiedzieć? Co to znaczy to G? Nie pamiętam, co ci odpowiedziałem, więc nie wiem, czy się zgodzić. Poradnia głodu. Poradnia głodu, tak. No, to tak sobie wymyśliliśmy, żeby jakoś nawiązać do tych tekstów z tego zespołu, które są socjologiczne i dotyczą głodu sprawiedliwości oraz innych szlachetnych rozwiązań i tych tekstów tego zespołu, które są introwertyczne i dotyczą głodu spokoju i zrównoważenia. Mhm. Tak czy inaczej jest to głód, więc zespół Poradnia Głodu byłby bardzo na miejscu, ale to już troszeczkę spotkało się z opozycją wewnątrzzespołową, żeby to G rozwijać. Poradnia G. Ponieważ poradnia G brzmi bardziej zagadkowo, intrygująco i jest bardziej na miejscu. I ja w tym momencie chciałbym już, że tak powiem, umilknąć i udzielić głosu moim kolegom zespołu. Panowie, powiedzcie, ponieważ ja tak naprawdę z nim bardzo często rozmawiałem przy okazji Afrokolektywu i innych projektów, bo przecież z Afro współpracujemy nie tylko jeżeli chodzi o Afrokolektyw, ale też jego niektóre szatańskie zupełnie szalone pomysły ofowe. Jakim po tych dwóch latach, kiedy już zespołu Afrokolektyw nie ma, Michał jest teraz frontmanem? Szalonym nadal. Jest wspaniałym frontmanem, jest wymarzonym frontmanem. Może ja wejdę, żebyście mogli swobodnie wypowiadać. Nie, to jest wbrew pozorom poważne pytanie, bo ja zawsze sobie myślałem, że Afro jest pewnego rodzaju publicystą. Takim publicystą swojego wnętrza. Od kiedy znam twórczość jego jako lidera, frontmana zespołu Afrokolektyw. Czy coś się zmieniło w tej materii? Jakie macie wrażenie? Słuchaj, tak naprawdę to poznałem Afro przy tym projekcie. Nie znaliśmy się wcześniej. Więc ciężko mi porównywać, wiesz, dlatego to jest dla mnie trudne pytanie. Piotrek? Ale... My się znamy już od jakiegoś czasu, ale pierwszy raz gramy ze sobą i to, co mówiłem, że wspaniałym frontmanem, to nie drwie. To znaczy jest takim frontmanem, który daje spokój i rzeczywiście ciągnie jak lokomotywa po prostu. Więc... Daje spokój przez swoje szaleństwo, bo on jest z przodu i wiadomo, że on tam będzie, a my możemy robić tam co trzeba z tyłu. Dziennikarz duszy przy mikrofonie. Może być? Tak. Okej. Okay. Chłopaki, no to teraz utwór, wracamy do rozmowy, bo trzeba trochę więcej jednego zespole powiedzieć. Płyta się ujawnia. Dzisiaj. No właśnie. Dzisiaj się ujawniła, jest na serwisach streamingowych tych najważniejszych. A gdzie jest forma fizyczna tejże płyty? Forma fizyczna leży w magazynach firmy Cinnamon Records. Pozdrawiamy Roberta Przyszlaka, który w nas uwierzył i wytłoczył ilość egzemplarzy. Odpowiednią ilość, tak właśnie. Tak, odpowiednio, każda ilość jest odpowiednia, ponieważ... jakby liczy się to, że ktoś w nas uwierzył. To jest bardzo krzepiące, ponieważ muzyka, która nie celuje w to, żeby się podobać, zasługuje na to, żeby zostać zauważona. My się cieszymy, że zostaliśmy zauważeni. Chociaż zacytuję ciebie z tak zwanego korytarza, bo na korytarzu kiedyś o tym rozmawialiśmy. Zapytałem Afro, ale o co chodzi z tą poradnią? I odpowiedź była krótka, bo teraz właśnie postanowiłem grać piosenki. No nie pierwszy raz w swoim krótkim życiu. Tak, tym razem to są to piosenki bez modulacji. Bez zmian tonacji. Wszystkie akordy są jakby blisko siebie na kole kwintowym. Ale tam dużo mają tych takich innych dźwięków. Dodanych? Troszeczkę. Ozdobników. Przyjaciel strach. No to niech będzie teraz. Mają gruby, albo wiedzą więcej znacznie, kim ja jestem, by w ogóle mówić, więc milczę, bo się boję strasznie. Przekonującą przeciwpustwom z mocy. nie teraz jeszcze. Cóż wie na ten temat pogodny panicz, skuba w dymy, skory wyśmiać. A o przyjaźń trzeba przecież dbać bez granic, nawet gdyby była toksyczna. Przyjaciel strach, on we mnie tkwi, nie będzie praw, ach przykro mi. Przyjaciel strach, siedzi z drzwi, wytyka brak, unosi brwi. Inni są zdolniejsi lub hajs mają gruby, albo wiedzą więcej znacznie. Kim ja jestem, by w ogóle mówić, więc milczę, bo się boję strasznie. Nie bój się, Afro. Ale pomilczę sobie. Poradnia G, czyli dzisiaj premiera ich debiutanckiej płyty, czyli Przyjaciel Strach, właśnie utwór z tego albumu. Jeżeli mogę o to zapytać, jeżeli... Kto grał na akordeonie? Ja. Chciałbyś odpowiedzieć, to odpowiesz. Jeżeli nie, to nie, bo być może to jest zbyt osobiste pytanie, ale przecież jakby nie było w twoim życiu ostatnio, w ostatnich, no powiedzmy, tych dwóch latach rzeczonych, trochę zmian zaszło. Czy one są słyszalne na tej płycie? Myślę, że nie, bo ta płyta, materiał na tę płytę powstawał jeszcze przed, zanim te zmiany zaszły, więc jest to taki okrzyk z przeszłości, aczkolwiek mam nadzieję, że teksty są na tyle uniwersalne, że nie odzwierciedlają jakiegoś bardzo osobnego, bardzo takiego hermetycznego stanu ducha, tylko są zrozumiałe, niezależnie od tego, w jakim stanie znajdował się piszący autor. No dobrze. A znajdował się w kiepskim, wtedy, kiedy je pisał mocno. Czy to naprawdę jest tak, że dwa lata temu ja zapowiadałem ostatni koncert zespołu Afro Collective? To już dwa lata? Ponad. Myślę, że ponad. Myślałem, że to znacznie krócej, ale to każdy ma inny licznik. Nie pamiętam. Zacytuję klasyka. Nie liczę godzin i lat. Okej. Okay. No dobrze, to pierwsze tego typu pytanie, Afro, jeszcze jeśli pozwolisz, bo nie było wcześniej sposobności, żeby cię o to zapytać, a myślę, że to jest w ogóle jedna z najmocniejszych inspiracji, jaka się muzykowi może zdarzyć. Inaczej, to jest moment, w którym może dostać niesamowitego kopa do przemyśleń. Jak to jest, drogi Afro, być tatą? Postaram się uniknąć odpowiedzi jakiejś wylewnej i długiej. Jest to rzeczywiście potężny kop do przemyśleń. O. Napisałem ostatnio bardzo dużo tekstów na przeróżne tematy. I do wszystkich tych tekstów inspiracją było, myślę, to, jak się zmieniło moje życie, czyli to, że jestem tatą. Ale zobaczysz, jak to się wkrótce zmieni. Ten ładunek odpowiedzialności. Jak ktoś będzie do ciebie tak mówił. To spojrzenie z innej strony. Mój Boże, jakie to jest inspirujące. Ale czy polecam? Nie wiem. Panowie, no dobrze, to jak to wygląda od strony muzycznej? To się wszystko jeszcze klei, jeszcze próbujecie, czy w momencie, kiedy wchodzicie w tej chwili do sali prób, macie już na tyle elastyczny swój wspólny język muzyczny, że wszystko idzie jak z płatka? No, trochę się jeszcze chyba musi skleić, bo mieliśmy sporą przerwę od nagrania do prób, które właściwie jedną zagraliśmy przedwczoraj. Mhm. Tak, musimy się jeszcze zgrać, bo do tej pory ja na przykład grałem w takich zespołach, gdzie zgrywaliśmy się przez kilka lat. Graliśmy próby regularnie. Tutaj właściwie wszystko było ukierunkowane na robienie tych piosenek. Mhm. Zrobione, okej, następna, dziękuję. Właściwie ten materiał w takim wspólnym gronie powstał bardzo szybko. Piotrek, bo to jest bardzo taki... szybko było grane. To jest taki moment, kiedy w tej audycji właściwie zespoły, które właśnie powstały albo miały na swoim koncie jedną próbę, jeden koncert, to jest najlepsze poletko dla nich, żeby o tym mówić, żeby to podnosić. Wy już, powiedzmy sobie szczerze, z niejednego i nie z pięciu pieców muzycznych chleb jedliście, ale jak sądzisz, to już jest zespół? Już tak się czujecie? To jest to banda, krótko mówiąc? Tak, to jest zespół i myślę, że też pomogło to, że od początku zakładaliśmy, że płytę będziemy nagrywać na żywo. i została nagrana na żywo. To tak zwana setka. Tak. Mhm. Więc, jakby już te utwory w miarę jak powstawały, to od razu w takiej formie, w której chcielibyśmy je słyszeć na albumie. To prawda, że jeszcze się zgrywamy, ale też po tej przerwie, jak złapaliśmy za instrumenty w tym samym pomieszczeniu, to poszło bardzo, bardzo fajnie. No właśnie dzięki temu, że tak naprawdę my te utwory mamy opracowane. Już. Są nagrane tak, jak były grane na próbach i nie ma tam żadnych, wiesz, produkcyjnych, nie wiadomo czego, nie trzeba kombinować, po prostu są takie, jakie są i koniec. No. Ja tylko jednej rzeczy żałuję, bo Michał mówił wcześniej o tym, że Rafał Ptaszyński był jednym jedną z osób, która jakby wystartowała cały projekt, mówiąc o tym, że może byśmy coś zrobili, czy rozmawiając z nim o tym. Natomiast przyznam szczerze, że ja Rafała też poznałem od takiej strony nie tylko afrokolektywnej, jako muzyka, który ma niesamowite pomysły i to wszystko się rodzi dosyć spontanicznie. No różnie później bywało z tym, jeżeli chodzi o rozwinięcie, wydanie tego na płytach i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że to jest znakomity muzyk. No więc może jeszcze będzie szansa, żeby trochę wam poprzeszkadzał. No właśnie dlatego, że chciał realizować swoje własne projekty, dlatego odszedł z poradni, więc wszystko zmierza ku temu, o czym mówisz, żeby się ujawnił jako... lidery, jako osobowość, no charyzmatyczna, tak, niezmiernie. Gościliśmy go nie raz tutaj w ofensywie z jego pobocznymi projektami i jakoś tak to się nie może gdzieś tam zakończyć fizycznym wydaniem płyty, ale trzymam za niego kciuki, bo to znakomity muzyk, tak jak mówiłem wcześniej. Wszyscy trzymamy. Okej. Gnijmy, to jest kolejny utwór z tej płyty. Album jest od dziś dostępny. Czy będzie was można, bo z tego, co ja usłyszałem przed chwilą, jak to gra w radiu na przykład, czyli ten poprzedni utwór Przyjaciel Strach, to myślę sobie, że koncerty powinny być ogniste. Jakie są plany w tym zakresie, panowie? Gramy 11 maja w Warszawie. Czy ja dobrze mówię? Patrzę na przyjaciół, bo oni wiedzą lepiej. Ja nie mam głowy do tego organizacyjnych spraw. 11 maja w Warszawie w Chmurach z muzyką końca lata. Mhm. Tutaj pozdrawiamy serdecznie Zmywaka i całą ekipę, którzy nam zaproponowali wspólny koncert. To bardzo miłe. A 12 maja w Mińsku Mazowieckim, również z muzyką końca lata. I na razie na tym lista się kończy. No wiesz, no ja jestem tatą, nie mam czasu dzwonić po klubach. To jest poważna sprawa. Ja dzwonię po pediatrach. Okej, okay. No i co? I super, bardzo dobrze, że się opiekujesz. A jeszcze jedna rzecz. Jak to się gra na akordeonie, drogi Afro? Od tej strony cię nie znałem. Na poziomym całkiem spoko. Bo to nie był taki akordeon, wiesz, taki jak w tramwajach grywają, tylko taki poziomy, normalny klawisz, gdzie miech jest pod nogą. Tutaj wypada mi zacytować... Zwane harmonium. Wypada mi zacytować Andrzeja Poniedzielskiego, który w jednym ze swoich monologów kiedyś powiedział, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość Polaków jednak wie statystycznie, z której strony podchodzi się do fortepianu. Akordeon poziomy i pionowy. Muszę sobie to wyobrazić. Znaczy, klawisze możesz mieć albo pionowo, czyli grać na nich ręką zgiętą w łokciu. To są tak zwane marszczone wtedy, tak? A możesz normalnie mieć klawisz i pod nogą pedał od nerdowskiej maszyny do szycia, który dmucha jakby w powietrze i grać sobie normalnie jak na, wiesz, no, jak na fortepianie. Okej. Okay. To jest wkład edukacyjny nasz, świadomość muzyczną Polaków, że istnieją już akordeony poziome. Panowie, zapraszam z materiałem, jak będzie już zespół tak dobrze sklejony na obsesję, bo my o tym rozmawialiśmy z Michałem niejednokrotnie, więc drzwi studia imienia Agnieszki Osieckiej chciałyby was powitać i ja w ofensywie również. Dziękuję za tą wizytę dzisiaj. Również dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poradnia G. Kolejny ich utwór. Świąteczną. Taka się już być może nie trafi. Ocierając łzy wdzięczności chusteczką. Tak, wyjmijmy dolary z naszej szafy. Not wracajmy do domu. Dziękujmy za ofertę specjalną. Ja wytrawny i ty koneserze. Mamy to właściwie za darmo. Jakby ktoś skierowany nam bierze. Co? A to naszyjnik nie zezna stał. Plazmowy ekran, królewski bal. Na i koło, nie wracajmy do domu. Została dawno wyznaczona, a więc gnijmy, gnijmy się w ukłonach. Pływajmy w tym i bucujmy codziennie najnowszą kolekcję tandety. Moglibyśmy egzystować pod ziemię. Tak! Lecz zbyt wiele do stracenia niestety. Co? A to naszy nikt nie zrezna stal. Plazmowy ekran, królewski bal. Na i koło. Poradnia G w ofensywie i dzisiaj premiera ich debiutanckiej płyty. Za 22 minuty północ, Spoken Love tym razem. Love right now, girl, it's all about the empty show. We didn't talk too much, something went wrong, yeah. We didn't talk till it was gone. Doctor, when you call, say your temperature's falling. Talk to the doctor of love, you could have had it all just for you. It's too much and we can't go on playing this story. Show it to me just once, you know I've always been there for you. Gotta think about love. zazwyczaj bardzo głośno wyrażałem swoje marzenia muzyczne na antenie, czy to, że czegoś chcę. No więc chciałbym bardzo już drugiej płyty tego duetu Spoken Love, przed chwilą utwór Talk z ich płytowego debiutu. Jutro między 17 a 19. W ostatnich długich latach, kiedy Manic Street Preachers wydawali swoje kolejne płyty, miałem okazję rozmawiać głównie z basistą. Nicky Wire wtedy opowiadał o zespole. No ale kiedy przychodziło do jego płyt solowych, do solowych albumów wokalisty tego zespołu, albo do jego projektów pobocznych, no to wtedy on był oczywiście w roli głównej, czyli James Dean Bradfield. Ale za każdym razem o zespole, tym najważniejszym, jego zespole, też rozmawialiśmy. I tak będzie jutro przy okazji premiery ścieżki dźwiękowej do filmu The Chamber, do thrillera, którego akcja dzieje się w łodzi podwodnej, którą tą muzykę, ścieżkę dźwiękową skomponował właśnie James Dean Bradfield. Przy okazji tego wydawnictwa udzielił wywiadu Trójce. Jutro między 17 a 19 więcej od frontmana Maników. Don't Be Evil to przed chwilą z albumu Postcards from a Young Man. Za 14 minut północ, to teraz zupełnie zmieniamy klimat muzyczny i wszystko. I w imieniu Mariusza Owczarka też zapraszam Państwa na to, co się będzie działo po północy, dlatego że zespół, który za chwilkę w ofensywie, również wtedy po północy u Mariusza się pojawi. Kujawy, tak się nazywają. Thank you. Jacek Rodziewicz, Maciek Sikała, Bartek Staszkiewicz, Filip Torres, Tomasz Torres i Jose Torres. Taki właśnie skład, czyli supergrupa na projekcie Kujawy, a właściwie na płycie projektu Kujawy. Tak się nazywają. I za tydzień w ofensywie wrócimy do nich, ale do utworu, którego na tej płycie debiutanckiej nie ma. I to już teraz zapowiadam całkiem sporą muzyczną niespodziankę. Tymczasem po raz kolejny zmieniamy muzyczny świat. Let me be your friend again. Slow down, patient rhythm hits my scene. Never lets me down. You never seen me fall. So call me devil. Hot stuff. Let me be your friend again. Slow down, patient rhythm hits my scene. Never lets me down. You never seen me fall. So call me devil. Disappear from my side. To leave it better if you try. Deep inside me, never gonna let you go. To mess around my drug type tank spoken out loud. It's just time to pay the price and rooting bites hard in your eyes. I don't wanna know, I don't give a damn. I just need a hand in the times of trouble.